माघ मास में कुश के जल से स्नान करे तथा मृग मद कस्तूरी से अर्चन करे। उसके बाद कदंब वृक्ष के गोंद का धूप लेकर तिल एवं ओदन भात का नैवेद्य अर्पित करने के पश्चात महादेव उमापति मेरे ऊपर प्रसन्न हो, यह कहते हुए सुवर्ण के साथ दूध एवं भात की दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। इस प्रकार 6 मास के बाद प्रथम पारण की विधि कही गई है। पारण के अंत में त्रिनेत्रधारी महादेव का क्रम से स्नान कार्य संपन्न कराए। गोरोचन के सहित गुड़ द्वारा महादेव की प्रतिमा का अनुलेपन कर उसकी पूजा करे तथा इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे ईश, मैं दीन हूँ तथा आपकी शरण में हूँ, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तथा मेरे दुख शोक का नाश करें। व्रतधारी द्विजश्रेष्ठ इसके बाद फाल्गुन मास की कृष्णाष्टमी को उपवास करना चाहिए। दूसरे दिन नौमी को पंचगव्य से भगवान शिव को स्नान कराए तथा कुंड द्वारा अर्चन कर चंदन का धूप और ताम्र पात्र में घृत सहित गुड़ तथा ओदन का नैवेद्य प्रदान करे। उसके बाद रुद्र शब्द का उच्चारण कर ब्राह्मणों को नैवेद्य के साथ दक्षिणा तथा 2 वस्त्र प्रदान कर महादेव को प्रसन्न करे। चैत्र मास में गूलर के फल के जल से स्नान कराए तथा मदार के फूलों से पूजा करे। उसके बाद बुद्धिमान व्यक्ति घृत मिश्रित महिष नामक गुग्गुल से धूप देकर मोदक के साथ घृत उनकी प्रसन्नता के लिए अर्पित करे एवं नाटेश्वर भगवान आपको नमस्कार है, यह कहते हुए नैवेद्य सहित दक्षिणा रूप में मृगचर्म प्रदान करे। इस प्रकार पूर्ण श्रद्धा युक्त होकर महादेव जी को प्रसन्न करे। नारद जी वैशाख मास में सुगंधित पुष्पों के जल से स्नान तथा आम की मंजरियों से शंकर के पूजन का विधान है। इस समय घी मिले सर्ज वृक्ष के गोंद का धूप तथा फल सहित घृत का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को इस समय श्री शिव के कालघ्न नाम का जप करना चाहिए और तल्लीनता पूर्वक ब्राह्मण को नैवेद्य उपवीत जनेऊ एवं अन्न आदि के साथ पानी से भरा घड़ा दक्षिणा देनी चाहिए। ज्येष्ठ मास में आंवले के जल से स्नान कराएं तथा मंदार के पुष्पों से उनकी पूजा करें। उसके बाद त्रिनेत्रधारी पुष्टिकर्ता श्री शिव को धूप दान में धूप दिखलाए, फिर घी तथा दही मिला सत्तू का नैवेद्य अर्पित करें। जगतपति के प्रत्यर्थ हे पूषा के दांत तोड़ने वाले भग्ने त्रघ्न शिव आपको नमस्कार है, यह कहकर भक्तिपूर्वक छत्र एवं उपान द्युगल एक जोड़ा जूता दक्षिणा में प्रदान करना चाहिए। आषाढ़ मास में बिल्व पत्र के जल से भगवान शिव को स्नान कराए तथा धतूर के उजले पुष्पों से उनकी पूजा करे। सिलहक सिलारस वृक्ष का गोंद का धूप दे और घृत के सहित मालपुए का नैवेद्य अर्पित करे एवं हे दक्ष के यज्ञ का विनाश करने वाले शंकर आपको नमस्कार है, यह ऊंचे स्वर से उच्चारण करे। श्रावण मास में मृग भोज्य जटामासी के जल से स्नान कराकर फल युक्त बिल्व पत्रों से महादेव की पूजा करे तथा अगुरु का धूप दे। उसके बाद घृत युक्त पूप मोदक दधि दध्योदन उड़द की दाल भुना हुआ जौ एवं कचौड़ी का नैवेद्य अर्पित करने के बाद बुद्धिमान व्यक्ति ब्राह्मण को श्वेत बैल शुभा कपिला काली गौ स्वर्ण एवं रक्त वस्त्र की दक्षिणा दे। पंडितों को चाहिए कि शिव जी के गंगाधर इस नाम का जप करे। इन दूसरे 6 महीनों के अनंतर द्वितीय पारण होता है। इस प्रकार 1 वर्ष तक वृषध्वज शिव जी का पूजन कर महेश्वर के वचनानुसार मनुष्य अक्षय कामनाओं को प्राप्त करता है। स्वयं भगवान शंकर ने यह कल्याणकारी पवित्र एवं सभी पुण्यों को अक्षय करने वाला व्रत बतलाया था। यह जैसा कहा गया है वैसा ही है, यह कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 16वां अध्याय समाप्त हुआ। 17वां अध्याय देवांगों से तरुओं की उत्पत्ति, अखंड व्रत विधान, विष्णु पूजा, विष्णु पंजर स्तोत्र और महिष का प्रसंग। पुलत्स जी बोले, नारद जी, अश्विन मास में जब जगतपति विष्णु की नाभि से कमल निकला, तब अन्य देवताओं से भी ये वस्तुएं उत्पन्न हुईं। कामदेव के करतल के अग्रभाग से सुंदर कदंब वृक्ष उत्पन्न हुआ, इसीलिए कदंब से उसे बड़ी प्रीति रहती है। नारद जी, यक्षों के राजा मणिभद्र से वटवृक्ष उत्पन्न हुआ, अतः उन्हें उसके प्रति विशेष प्रेम है। भगवान शंकर के हृदय पर सुंदर धतूर वृक्ष उत्पन्न हुआ, अतः वह शिव जी को सदा प्यारा है। ब्रह्मा जी के शरीर के बीच से मरकत मणि के समान खैर वृक्ष की उत्पत्ति हुई और विश्वकर्मा के शरीर से सुंदर कटैया उत्पन्न हुआ। गिरिनंदिनी पार्वती के करतल पर कुंदलता उत्पन्न हुई तथा गणपति के कुंभ देश से सेंदुवार वृक्ष उत्पन्न हुआ। यमराज की दाहिनी बगल से पलाश तथा बाईं बगल से गूलर का वृक्ष उत्पन्न हुआ। रुद्र से उद्विग्न करने वाला वृक्ष औषधि विशेष की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार स्कंद से बंधुजीव, सूर्य से पीपल, कात्यायनी दुर्गा से शमी और लक्ष्मी जी के हाथ से बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ। नारद जी, इसी प्रकार शेषनाग से सरपत, वासुकी नाग की पुच्छ और पीठ पर श्वेत एवं कृष्ण दुर्वा उत्पन्न हुई। साध्यों के हृदय में हरिश्चंद वृक्ष उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उत्तम होने से उन सभी वृक्षों में उन उन देवताओं का प्रेम होता है। उस रमणीय सुंदर समय में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है, उसमें भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इससे पूजा की न्यूनता दूर हो जाती है। शरत काल की उपस्थिति तक गंध वर्ण और रसयुक्त पत्र, पुष्प एवं फलों तथा मुख्य औषधियों से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। घी, तिल, चावल, जौ, चांदी, सोना, मणि, मुक्ता, मूंगा तथा नाना प्रकार के वस्त्र, स्वाद, कटु, अम्ल, कषाय, लवण और तिक्त रस आदि वस्तुओं को अखंडित रूप से महात्मा केशव की पूजा के लिए अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार पूजा करते हुए वर्ष को बिताने पर घर में पूर्ण समृद्धि होती है। देवर्षे जितेंद्रिय होकर दूसरे दिन उपवास करके जिससे वर्ष अखंडित रहे, इसलिए इस प्रकार स्नान करे। सफेद सरसों या तिल के द्वारा उबटन तैयार करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। उससे या घी से भगवान विष्णु को स्नान कराना चाहिए। नारद जी, होम में भी घी का ही विधान है और दान में भी यथाशक्ति उसी की विधि है। फिर पुष्पों द्वारा चरण से आरंभ कर सिर तक सभी अंगों में केशव की पूजा करे एवं नाना प्रकार के धूपों से उन्हें सुवासित करे, जिससे संवत्सर पूर्ण हो। सुवर्ण, रत्नों एवं वस्त्रों द्वारा उन जगत गुरु का पूजन करे तथा राग खांड, चोष्य एवं हविष्यों का नैवेद्य अर्पित करे। सुव्रत नारद जी, देवेश जगत गुरु विष्णु की पूजा करने के बाद इस मंत्र से प्रार्थना करे। हे महाकांति वाले पद्मनाभ लक्ष्मी पते, आपको प्रणाम है। आपकी कृपा के प्रसाद से हमारे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष अखंड हों। विकसित कमल पत्र के समान नेत्र वाले आप जिस प्रकार चारों ओर से अखंड हैं, उसी सत्य के प्रभाव से मेरे भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ अखंडित रहे। ब्रह्मन, इस प्रकार वर्ष भर उपवास और जितेंद्रिय रहते हुए सभी वस्तुओं के द्वारा व्रत को अखंड रूप से पूरा करे। इस व्रत के करने पर देवता निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं एवं धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष सभी पूर्ण होते हैं। नारद, यहाँ तक मैंने तुमसे सकाम व्रतों का वर्णन किया, अब मैं कल्याणकारी विष्णु पंजर स्तोत्र को कहूँगा। वह इस प्रकार है। गोविंद, आपको नमस्कार है। आप सुदर्शन चक्र लेकर मेरी पूर्व दिशा में रक्षा करें। विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। अमित दुते पद्मनाभ, आप कौमोद की गदा धारण कर मेरी दक्षिण दिशा में रक्षा करें। विष्णु, मैं आपके शरण में हूँ। पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। आप सौनंद नामक हल लेकर मेरी पश्चिम दिशा में रक्षा करें। विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ।